Tam-tara-tam Zmăcul când atunci când astea bate la geam Dar nici mama încântată nu când vede că eu Pun păpușile să facă nani în locul meu Poate că toți să mă certe tata Tam-tara-tam Zmăcul când pat atunci când astea bate la geam Dar nici mama încântată nu când vede că eu Pun păpușile să facă nani în locul meu Pe oreche mindră și pe alta nise Când îmi spune care lucruri trebuie să le fac Și care nu-s bune Cum de-o vorbă dacă m-am jucat cu cânele E neapărat să-mi spăl cu apă mânele Poate am noroc să fac și ceea Ce nu se poate, mai ales când tata știu că ceartă Dar nu mă bate, știu că nu-ți replace, dar și tu Adu-ți aminte când ai fost, că mine nu crezi că ai fost mai cu minte La la la la Mai cu minte La la la la Poate că toți să mă certe tătăteam, tarătam Să mă culc în pat atunci când astea bate la geam Dar nici mama încântată nu-i când vede că eu Pun păpușile să facă nani în locul meu Poate că toți să mă certe tătăteam, tarătam Să mă culc în pat atunci când astea bate la geam Dar nici mama încântată nu-i când vede că eu Pun păpușile să facă nani în locul meu